से नैना लागे तो से नैना लागे तुसे नैना लागे मिली रोशनी तुसे मन जो लागा मिली जिंदगी तुसे नैना लागे मिली रोशनी तुसे मन जो लागा मिली जिंदगी तो एक जावेदा जिंदगी है मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान धर्म मन ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान धर्म मन ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान धर्म मन ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान मोहब्बत की है दास्तां जिंदगी मोहब्बत ना हो तो कहां जिंदगी मोहब्बत की है दास्तां जिंदगी मोहब्बत ना हो तो कहां जिंदगी तुसे नैना लागे ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान धर्म मन ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान धर्म मन ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान धर्म मन ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान धर्म मन ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान धर्म मन ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान धर्म मन ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान धर्म मन ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान धर्म मन सजारे गमा मोहब्बत जिसे बख्श दे तो से मैं न लागे मिली रोशनी तो से मन जो लागा मिली जिंदगी तो से मैं न लागे मिली रोशनी तो से मन जो लागा मिली जिंदगी